postoji li život na drugom planetu? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Explora, obračun sa zagonetkama. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, ovisno o tome na kojem nas dijelu našeg planeta slušate, poštovani slušatelji, ovo je Explora, 3. siječnja 2017. godine, ja sam Elvis Mileta, kre mene je Korado Korlević. Lijep pozdrav. Sretna nova godina, Korado. Također. Što će nam se dobroga osobno dogoditi u ovoj 2017. Za početak, sutra smo najbliže suncu, iako ne izgleda. Znači, zemlja se kreće oko sunca u eliptičnoj stazi i u 4. siječnja smo najbliže, što znači da su gravitacijska polja najjača i da su plime i osike u narednih ili u prošlih 15 dana najjače i najveće koje ćemo vidjeti ove godine. Tako da, a kako je sad anticiklona, to znači da su osike najdublje i na trenutke moglo se čak vidjeti i rimske konstrukcije koje su bile nekih 70 cm koje su sada ispod razine mora. Evo sada su ovih velikih oseka bile vidljive. Ta informacija je dobrodošla za dvije kategorije ljudi, za ribare i za meteoropate. Oni to sve znaju, znači ribari johoho znaju, a onda tablice morskih mjena, koliko ja znam, institut oceanografski iz Splita ima već 50 godina da se izdaju, tako da informacija je važna i za one koji imaju neke radove za raditi u plićacima. Znači, recimo, ako se hoće raditi u marinama nešto, sad je prilika da ti bager može otići tamo gdje inače ima skoro metar vode. Da se će biti jeftiniji taj bager, tako bi barem trebalo biti, jer su bolji uvjeti. A meteoropati to ne znaju, oni to osjećaju u svojim kostima, u limfnom sustavu, u neurovegetativnom sustavu. Jednostavno znaju kad je bolje ostati doma nego ići na posao. S tim da, treba reći da ako netko osjeća vrijeme, na taj način nešto sa zdravljem baš nije u redu. Jer mi u principu kada smo dobro, onda nam te sitne stvari ne smetaju. Znači, u trenucima kada ti je imunološki sustav u krizi, kada stojiš ne baš najbolje, e onda svaka sitnica smeta. Znači, neko koji je potpuno zdrav, da li puše jugo, bura, njemu se uvijek jede, uvijek mu se seksa, uvijek mu je sve okej. Okay. Da, ali stari Dubrovčani su u zakonu imali da kada puše jugo, tada je to olakotna okolnost za kaznenu radnju. To znači samo da su bili dekadentno društvo i da su bili pod stresom i da su imali, pitamo sad Vlahe i Izar, da li je šta smetalo? Ne. Da, mi smo imali profesora na fakultetu za kojeg se znalo da kad puše jugo da je bolje kod njega ne odlaziti na ispit. U današnjoj eksplori ćemo se baviti automatikom, automobilima, zdravljem, svemirskim programom Elona Muska, razno raznim stvarima, otkrivanjem novih cjepiva protiv virusa, protiv ebole. Sve to do 17 sati i 50 minuta. Počet ćemo sa tim pametnim automobilima i eventualnom kauzalnošću u odnosu na donaciju organa. Kako to ima veze jedno s drugim? I to ćemo odmah povezati sa stupanjem na snagu novog zakona o donaciji organa u Francuskoj. Znači, mi imamo situaciju da je nestašica organa za presađivanje strašna. Najprije što se tehnika usavršila i danas zbilja odbacivanja su rijetka i može se dobro posložiti da proteinski, genetski taj organ koji dobije netko bude kompatibilan i da nema odbacivanja. Plus lijekovi, naravno. Ono što se desilo, da nema organa. Najprije sigurnost prometa je natjerala sve motocikliste da nose kacige. To je smanjilo jako, jako smrtnost među motociklistima i smanjilo radikalno količinu organa raspoloživih za transplantacije. Onda se došlo do toga da su automobili postali nevjerojatno sigurni. Mi kad uzmemo jedan Fić od nekad ili jedan moderni auto sa svim airbagovima, pojasevima, vjerojatnost preživljavanja enormno raste. I sada su išli računati koliko će se povećati ili sigurnost ili smanjiti smrtnost kada automobili budu vozili oko nas, umjesto nas. Mi smo u principu krivi za skoro 90% prometnih nesreća. Znači, kad god idemo pogledati tko je kriv, nisu kočnice auta, nije neprilagođena brzina ili smo mi nešto zaribali. Dakle, uglavnom vozači. Zaključak je da tehnologija, ona druga koja je trebala nam printati organe i proizvesti tvoj vlastiti organ, još nije zrela i vidi se da će robotika i automobili sigurnost narasti. Mi ćemo imati sve 10 godina će biti strašna nesreća organa za presađivanje. Zaključak je u Francuskoj da će napraviti isto ono što imamo i u Hrvatskoj sada. A u Hrvatskoj ima relativno dosta organa, zato što ako ti ne izričito zahtijevaš da se tvoji organi ne koriste, u trenutku smrti neke traumatske, sve ono što je upotrebljivo u principu se može ponovno koristiti. S tim da se kod nas ne zlorabi i liječnici pitaju obitelj da li su za, i ako obitelj jako protiv, onda se to ne forsira sa tim zakonom. Ali u principu svako od nas je donator, osim ako izričito ne zatraži da ne. I ako ne zabrani. Ako ne zabrani. I ono što postoji je naravno registar onih koji ne žele da se organi koriste. E sad, ovo zato što smo jedna država u ovom slučaju jako, jako tolerantna. Kada Kinezi napišu da se organi smiju koristiti, onda tamo biti na nekom registru koji bi se zvao nedarivatelj, padaju ti ljudska prava i ti si nadrapao jednom takvom društvu. Tako da društvo nije, ako nije totalitarno, ovo je jedan dobar sistem. Ako neko totalitarno društvo to odredi, onda je katastrofa. A Kinezi su imali praktički do prije par godina da svi oni koji su, nad kojima se izvrši smrtna kazna, automatski u potpunosti ih se raskomada i idu na presađivanje. Do toga da se čak keratin iz kože tih zatvorenika izvlačio, je to bio najbolji protein za recimo one glumice, top models kada su trebali neke tretmane, onda bi dobivali keratin iz Kine, i onda kad je jedna se bunila za prava životinja i za ona bunde, su rekli čekaj, ti si bila kod estetskog kirurga, da, pa ti imaš kineskog onog pogubljenog dijelom u sebi. S tim da u Kini nisu baš svi kriminalci, tamo je bilo malo šire ruke su to radili. Da, njih to ide kada su u pitanju pogubljenja. Mi smo zapravo, vidio sam kartu prije nekoliko mjeseci, da smo po donorstvu, po darivanju organa, da prednjačimo u svijetu per capita. Zbog zakona. Zato što svako od nas je darivatelj, osim ako izričito to ne zahtijeva da nije. Lijepo je čuti da su se Francuzi ugledali na nas, barem što se toga tiče. Ne, panika je sad, nije pitanje, jednostavno nemamo jako puno ljudi koji treba bubreg ili treba jedan organ, i ti organi su funkcionalni, ajmo reći, bacaju se ča. A onda kad pogledaš kao supružnik, kao roditelj, kao netko, možda je zbilja bolje da to srce kuca negdje drugdje nego da propadne. Da. Ostaćemo još malo na zdravlju. Karcinom prostate moći će se liječiti tretmanom koji neće biti invazivan kao ovaj do sada, i ljudi će bitno manje ostajati u bolnici. Ma nije pitanje samo to. Taj rak prostate ima jedno drugo prokletstvo, a to je da jedna minimalna greška u operaciji, i ako se presječe živac koji je doslovce debljine vlati kose, to znači da taj muškarac u najmanju slučaju ili u najboljem slučaju će ostati impotentan, a u nekam bude malo gore, bit će i inkontinencija, morat će nositi pelene. I pričamo sad o muškarcima sa 50-60 godina, koji u principu muškarci nisu nikad impotentni. Idemo pogledati, otac Konfučija imao, mislim, neki 80-90 godina. Znači, muškarci nemaju onu menopauzu kao što ima žene, znači ako su u dobrom zdravlju i ako nemaju problema s prostatom, oni mogu uvijek biti seksualno aktivni i uvijek imaju kvalitetnu spermu. E sad, kad se desi da netko zbog jedne problema u širenju prostate kod operacije sa 50 godina bude funkcionalno impotentan, onda je to strašno. Da. I recimo, to je razlog zašto je ministar zdravlja Hrvatske otišao se operirati prostatu u inozemstvo i prodaje auto za moć platiti 20.000 eura operaciju, jer je htio garanciju od kolega da će biti dalje seksualno funkcionalan i da neće mora nositi pelene. E sad, bilo koja priča oko idemo smanjiti opasnost za prostatu ili nakon operacije je dobrodošlo. Ono što je u ovom slučaju pokušaj je da se koristi za početak ne operacija pravo, ono smisla sve izreže, nego da se unese u tumor jedan fotoosjetljivi otrov i da se onda to radi sa laserom iznutra, ali ne tako da se reže, nego da se ciljano natjera stanice da izumru. Znači, mi imamo, ali to prije sad pričamo o prostate, ali to je nešto što ćemo standardno raditi sa svim malignim oboljenjima. Natjerati stanice da se ubiju same ili ih natjerati sa nečim vanjskim. Tako da se koristi jedna vrsta fotoosjetljivog otrova. Znači, ako nije na svjetlo, taj otrov nije otrovan. Ako ga se osvjetli jako, postaje, transformira se u otrovnu fazu, to se napravi. Znači, ubrizga se u prostatu taj otrov i onda se da sa svjetlom. Pričamo o rupicama koje su veličine one kao igle za injekciju. Jasno, mi ćemo zapravo na taj način tumoru usaditi tumor. Recimo da ga lokalno utrujemo samo njega. Mislim, to se probalo nekad raditi sa zračenjem, samo što tumor dobije toliko zračenja da krepa. A šta je sa onim tkivom koje je naokolo, jedva preživi, isto tako je potencijalno novi generator sljedećih vrsta tumora. Tako da ovo, u čemu je vijest dobra? Najprije da je odrađeno u cijeloj Europi po bolnicama. Da je objavljeno u časopisu Lancet Oncology, koji je najbolji tog tipa na svijetu, i da je efektnost praktički skoro 90% sa svim funkcijama, znači izliječeno od raka i nema problema sa mokrenjem, sa erekcijom, sa ničim. Znači, jako droba tretmani, to je ono što, e sad, loša vijest je da će biti u bolnicama tek za nekoliko godina, jer pričamo uvijek o eksperimentalnom. Jasne. Znači, veoma često mi u emisiji, kako je to emisija koja se bavi krajnjim dosezima, mi pričamo ono što je objavljeno prije par dana. Dok nešto što je novost tog tipa bude na cesti u bolnici, treba vremena. Da. Znači, za lijekove i za nešto gdje treba jako puno testiranja, ponekad je to 5, čak i 10 godina. U ovom slučaju mislim da će biti brže, jer je odrađeno na toliko puno mjesta, rađeno je na neki 413 muškaraca, 90% njih je u potpunosti izašlo van, izliječeno, znači jako, jako dobro. Svaka vijest u ovom smislu je dobra za široki spektar ljudi, posebice onih koji su izgubili zdravlje. Predlažem da još malo... Mislim da je ovo jedna od za muškarce možda najgorih situacija. Recimo, u Velikoj Britaniji godišnje negdje skoro 50.000 muškaraca oboli, od toga 11.000 umre. Znači, to čak nije ni pitanje impotencija, inkontinencija, nešto, nego jako, jako je opasno. I treba reći da je za to dobrim dijelom kriv testosteron. Znači, hormon koji čini muškarca muškarcem je u stvari jedan jako, jako kancerogena kemikalija, i to je možda i razlog zašto se on ne pripisuje starim muškarcima. Znači, kad ti pređeš 50-u, onda bi svako toliko jedan tretman testosteronom uspio zadržati i mišićnu masu i zdravlje muškaraca, ali onda se zbog opasnosti korištenja testosterona to ne radi. Ili to rade, šta znam, glumci. Idemo pogledati sliku kako Sylvester Stallone izgleda sa mišićima, sa masom danas, sa 60 godina. I mi kažemo, pa izgleda dobro, kao i vidi se na licu da je starija osoba, ali to ne primjećuješ na tijelu, a on ne primjećuje ni u svojoj pokretnosti i zdravlju. Zašto? Jer u Hollywoodu postoji standardna ideja da svakih nekoliko tjedana oni imaju tretmane testosterona. Jasno. Ostat ćemo malo u ovoj oblasti znanosti. Idemo na uzrok nedostatka vitamina D u trudnoći. Ma tu onda možemo dvije stvari sa trudnoćom spojiti zajedno, i to je i sa bebama koje se rode i ranije. Ali idemo ovo što se otkrilo, da je za početak ne postoji jedan samo uzrok autizma. Autizam je jako, jako komplicirana jedna bolest, ali nađeno je da jedna od varijanti autizma je zato što u tijeku trudnoće mama nije imala dovoljno vitamina D. A vitamin D je nešto čega u Europi, u Americi ne bi smjelo faliti. Znači, ako mi pojedemo jaje i da smo pojeli žumanjak, ako mi pojedemo sardinu, pojedemo li papalinu cijelu i nekompliciramo, ako pojedemo po neka konzervu sardina, mi nemamo problem s vitaminom D. Ali imamo sa raznim dijetama koje su sada u modu, pogotovo ako trudnica se uhvati, sad će ona neku dijetu fancy sa interneta, onda imamo problem sa dijetom. A izlaganje suncu? Jedna od mogućnosti, ali postoji mrvica problema da koža nije presretna. Znači, ono što mi imamo lice i ruke izložene je sasvim dovoljno ako mi jedemo jaja, ribu i ne razmišljamo o tome. Problem je ako bi mi bili negdje u Škotskoj, u Švedskoj, gdje sunce može zaboraviti, a tamo kompenziraš tako da zbilja pojedeš puno ribe. A gledanje malo u sunce? Ne daj Bože. Znači, zaboravite te priče, gledanje sunce, pogotovo. Sat vremena prije zalaska. Ništa sat vremena. Znači, sunce je zvijezda, nuklearni reaktor, emitira jako puno energije. Kada zalazi sunce, ono manje svjetlja, ali infracrvene energije ima dovoljno. Tako da možemo izazvati opekotine noću. Onda ima jedna druga priča, ako mi to pokušamo raditi iz Engleske, gdje postoje one sumaglice, ili to radimo iz Pule, gdje zna biti, recimo sad ovih dana, žuto do samog horizonta. To znači da je gubitak energije zbog apsorpcije u atmosferi minimalan. Jako, jako je velika vjerojatnost da kad se ode pregledati oko, da se nađe da je puno mikropekotina. I to primijetimo, recimo, da mi okrenemo pogled prema suncu i pogledamo po danu sunce. U roku od par sekundi mićemo pogled jer nas nešto smeta. E, to što nas smeta su opečene i mrtve stanice u oku. Znači, jako, jako je škakljivo. I nikad nemojmo oko gledati kao to je jedan organ. Ne. Oko i posebno njegovu unutrašnjost je direktno naš centralni živčani sustav. Znači, oko je spada u toliko vrijedne senzore da je u stvari direktni produžetak mozga. I zato je važno da taj dio ne oštetimo. A zato su oči ogledala duše? Da, ali recimo da čak i taj dio, treptanje, gledanje, bistroća oka na neki način pokazuje ono što je iza. Ali doslovce, kad se išlo gledati kako se razvija kod riba kod kojih je rađeno, vidi se da oko nije organ za sebe, nego je to naprosto dio centralnog živčanog sustava. Dobro, da sad ne ulazimo previše u oči. Uglavnom ne gledati. Ne gledati i mame sve, ne zezati se, jesti jaja, žumanjke, ribu, na suncu biti ne previše, ali recimo onaj dio šetnja je potpuno dovoljno da se taj dio riješi. A onda imamo onaj drugi dio koji je jako, jako interesantan. Kada bi se desilo da se dijete rodi ranije, i to dosta ranije, uvijek je bila panika da li će se to dijete uspjeti razviti kao odrasla osoba. Zašto? Zato što imamo povijesne zapise da to nije tako. Da dijete koje se rodilo ranije, da je ispalo ili kržljavo ili da je intelektualno bilo zaostalo. Ono što... Nekad nije bilo inkubatora. No, pričamo sad i rane faze, a onda vidimo da je medicina u stvari u zadnjih 30 godina napravila definitivno čudo i rađeni su testovi Engleska, Njemačka, Finska, i uspoređivalo se dijete koje su ranije rođena sa onima koji su odradili cijelu trudnoću normalno i našli su da u principu statistički nema razlike. Znači, tu treba skinuti medicinu kapu da su uspjeli riješiti da inkubatori i medicinska skrb za tu djecu budu na razini onoga što su oni trebali imati u maternici. I inače se ide prema umjetnoj maternici i to već godinama, računa za jedno 15 godina da ćemo možda imati prvu umjetnu maternicu spremnu. I ona treba zato što neke žene ne mogu roditi i onda je to možda način da mogu postati mame, ali bez mogućnosti, ako nemaju mogućnosti da one budu na prirodni način. Uglavnom, dobra priča je da svi koji imaju problema sa trudnoćom, ako se odradi posao kako spada i ako su inkubatori dobri, nema problema za dijete. Može biti jedino jedan drugi dio, pričamo sada intelektualno, može biti emocionalni, jer onaj kontakt dijete mama, fizički, dodirni, vibracijski, u inkubatoru fali. Ali mislim da će na tome morati poraditi da se i taj dio ne bude manjkao. Da, ako se robotika iskazala zahvalnom u konstrukciji automobila, nema razloga da se to isto ne primjeni primjerice u inkubatoru ili... Joj, s tim da kad idemo gledati gdje se roboti razvijaju najbrže, nije taj dio, nego je onaj koji može platiti, a to je skrb u obiteljima gdje su starije osobe. Znači, kad se pogleda da li ko ima dovoljno novca za to moći platiti, onda su to penzioneri. I ako imamo nekoga koji je starija osoba i treba puno skrbi, treba, znači, jedan od druga osoba koja brine o njoj. Kako mi polako ostajemo bez tih osoba. Mi danas znamo, ja znam da iz Hrvatske odlaze žene čuvati i paziti na starce u Europi. Onda smo mi brzo situaciju da se to desi kod nas, ali problem je najveći u Japanu, koji ne dozvoljavaju da stranci dolaze kod njih skrbiti o starijim osobima i oni upravo razvijaju jako, jako brzo robotiku brige o starijim osobama. Oni imaju najveći postotak starijih osoba opet per capita, čini mi se, na svijetu. Oni imaju toliko stogodišnjaka, jednostavno ne znaju šta će napraviti. Oni su u krizi što se toga tiče. A sljedeća kriza u tim kontaktima i oni koji imaju novca su Kinezi, koji su politikom jednog djeteta došli u situaciju da trenutno imaju 30 milijuna muškaraca viška. Znači, koji statistički nemaju nikakvu šansu naći suprugu u Kini. A kad se pogleda koliko ima supruga mogućih u Vijetnamu, Burmi, cijelu onaj Aziju, kada pretumbaju, i dalje fali nekih 20 milijuna žena na tržištu. I tu robotika ulazi i očekuje se da će unutar par godina biti prve robotizirane supruge ili žene koje će moći imati doma i koje će izigravati ženu, a onda se pretpostavlja do 2050. da će zakonodavstvo u Kini dozvoliti vjenčanje sa robotom. Mislim, jako je čudna situacija, ali tu je razvoj najbrži, jer tu je novac. Znači, netko koji nema suprugu i hoće kupiti suprugu, a nema je na tržištu ljudskih, onda će kupiti robota koji košta 30, 40, 50 tisuća eura. Ako netko ima roditelja koji je stari i ne stiže brinuti o sebi, onda će razmisliti koliko vrijedi taj posao čuvanje mog roditelja, pa kao jedan auto, onda ću kupiti robota koji je moj auto. Uopće ne mogu zamisliti svijet u takvom okruženju. Naime, to će onda stubokom promijeniti samoga čovjeka. Više nema naukovanja, ne znam, lijepih književnosti, dramaturgije, umjetnosti, likovnih. To ti onako ta generacija ne čita više. Znači, kad mi napravimo sada, svaki put kad imamo edukacijske programe, obično pitamo šta ste zadnje pročitali. Aha, što kažu? I onda imamo jednu čudnu situaciju. Oni koji čitaju, a to su manjina, jako su dobri čitači i puno čitaju, ali to pričamo negdje 10-20%. I ja ne pričam sad iz cijele populacije, pričam sad o darovitoj djeci, oni koji su ti koji moraju mijenjati svijet ili oni koji će sljedeću generaciju izuma odraditi. Znači, oni koji mi očekujemo da imaju pred njima život. Ono što oni, recimo, inače čitaju sve malo i kada trebaju priručnik ili tutorial ili nešto, pogledaju video tutorial. Znači oni su potpuno vizualna generacija i ne čitaju. I jednog trenutka sam rekao, pa, ali njima će faliti u životu jako puno toga. Ni čitaju stripove, ni čitaju knjige. Ali onda sam vidio da imaju jednu drugu način, oni filmove ne gledaju na isti način kao. Dakle, kompenziraju na neki način. Apsolutno. Znači, ne samo, ja pogledam film i naša generacija, i šta prvu stvar gunđamo da nije dobar kao knjiga. Znači, oni su knjigu pročitali, pogledaju film, ali oni film ne pogledaju jednom. Oni film pogledaju nekoliko puta, znaju sve dijaloge iz filmova, znaju koja je glazba, gdje je bila kamera, kako je kadar uzet. Znači, film je za njih jedan doživljaj enormno uspješniji nego što je recimo za našu generaciju. Tako da, i onda kad pogledamo priručnik, idemo pročitati priručnik i sad se sjetiš koliko puta pročitaš priručnik i tam pogledaš 3 minuta video i sve ti je jasno. Ali ta višeslojna percepcija zapravo može biti na neki način i hendikep. Primjerice, gledajući film, mi se uživimo u njega, uživimo se u jedan karakter, ne znam, glavni sporni lik, nebitno, i možemo razviti nekakvu unutarnju dramu na osnovu ovoga što smo vidjeli. Kad bi svaki put razmišljali o kameri, o perspektivi, o onome što je u tom trenutku radio redatelj, što glumci, a što kasnije montažer u produkciji ili postprodukciji, mislim, kuda nas to onda vodi? Ne, ti pogledaš prvi put, jedan dio, drugi put, drugi dio, treći put, treći dio. Ali ima jedan drugi problem zašto je čitanje ipak bolje. A to je procesorski posao mozga. Znači, ako netko pripremi scenografiju, kadar, sve, ti si kanta koja apsorbiraš informacije i to je relativno jednostavan posao. Kada ti čitaš knjigu, tvoj mozak mora složiti kadar, likove, kretanje i to je procesorski, ono kažem za kompjuter, toliko puno posla da nekom čitaču koji se dubi u knjigu pogledamo i vidimo da ima crvene uši. Šta znači crvene uši? Da mozak troši negdje oko 25% svog šećera što je u organizmu za moći procesirati i proizvoditi tu silne informacije i to je jako, jako dobro za mozak. Jer mozak funkcionira tako da mora stalno pojačavati, nazovimo ga žice i kablove unutra. U slučaju da se oni ne koriste, organizam kaže ok, to ne treba i maknu se. Isto važi i za mišiće. Ako mi nismo stalno u vrtu, ako stalno ne rondamo, ako ne vozimo biciklo, ako ne šećemo okolo, organizam kaže mišići ne trebaju i oni atrofiraju. Ista stvar važi za mozak. Zato je čitanje svaki dan do duboko u starost važnije nego gledati televiziju u starost svaki dan. Zašto? Zato što nažalost nije Alzheimerova bolest samo plake. Znači, sad smo imali cijeli jedan škandal u svijetu. 20 godina pričaju da su proteinske plake na mozgu u stvari glavni uzrok Alzheimera. Kompanija je uspjela proizvesti lijek koji ih miče efikasno. I nije se desilo niš. Znači, očekivali ste će pacijenti kod ovoga imati naglo poboljšanje. Zaključak je da je kad krene propadanje mozga, to ne može zaustaviti kemijskim putem. To je kao što je, gledaj, nema više mišića, sad ćemo mu dati neki lijek i narasti mišići ponovo. Mišići rastu treningom, mozak se održava i raste treningom. To je razlog zašto imamo ljude koji imaju 90 godina i lucidni si, ti razgovaraš s njim, nemaš vjerovati kakvog intelektualca imaš. Imaš druge koji imaju 60 godina, može se zgražati o čemu priča ta osoba. To je trening. To je naprosto trening. Ove posljednje srećemo u većem broju. Da, zato što sjedne se pred televiziju, onda se knjusi tamo i priča što je bilo na programu. Recimo sad nismo na radiju. Da li je efikasnije za mozak slušati radio ili gledati televiziju? Radio je taj dio gdje treba odraditi puno veći mentalni dio posla nego gledati televiziju. Kada bi nas sad gledali umjesto što nas samo slušaju, možda bi i isključili. Ovako nas mogu zamisliti, kako god im pada na pamet i uvijek ćemo mi bolje proći od njih. Ne, mi prođemo uvijek bolje, možeš doći neobrijan, možeš doći šmrka, možeš doći svakako na radio i niko ne primijeti. Ostalo nam je još 15 minuta, predlažem da se prebacimo malo na svemirski program, na rakete, planete i ono što vidimo prostim okom jako udaljeno od nas. Tako smo, ili ne, ili ne. Ne, još ćemo malo na Facebooku ostati, jer mi se taj Facebook čini jako zgodan, s obzirom na ovo o čemu smo do sad pričali. Dakle, Njemačka je odlučila kažnjavati loše vijesti. Lažne vijesti. Ma imamo jednu, i neće pomoći. Znači, mi imamo jednu situaciju za koju smo znali da će se desiti, ali desila se puno ranije. Znači, kako je moguće da netko koji definitivno priča laži pobjeđuje u politici? I ne pričamo sad samo za Donalda Trumpa, nego pričamo i za Brexit i pričamo za sve političare gdje obećava i znaju svi da nema nikakve šanse da će ti to napraviti, ili kaže svima ćemo kupiti auto, ali naravno taj novac će uzeti od tebe ili će uzeti od banaka, onda će ga naplatiti tebi kroz 20 godina. Dobro, nisu to ovi naši političari smislili to od uvijek? Da, ali prvi put je da očita laž prolazi zato što je lijepa. Znači, znaš da je nemoguće i opet prolazi. I desilo se sada u američkim izborima da je Facebook imao toliki navalu lažnih vijesti o demokratima i o republikancima. O Clinton, o predsjedničkom kandidatu demokrata. Aha, o Clintonovi. I šta se desilo? Da su to bile vijesti koje su tražilice napravile prve. Znači, ako si pisao Google pojam, nije ti dao pravu vijest, nego ti je dao tu lažnu koju su u principu generirali ili protivnička strana, ili u ovom slučaju se otkrilo da je to zato što Rusi imaju posebnu agenciju za formiranje takvih vijesti. Oni znaju što je propaganda, Bože moj. Pa od kad postoje diktature, se zna da je propaganda jedna od najvažnijih elemenata kako zaluditi narod. I mediji moderni su to. Kad se pojavilo radio, radio je to koje je omogućilo velike diktature. Znači, ti si imao kutiju doma gdje ti donosilo direktno vijesti, nikakve puste novine, ti moraš sad čitati, nego speaker ti je prenosio vijesti i te je bilo toliko dobro bez obzira što su bile laži. Onda se pojavio internet i mi smo vidjeli recimo te na internetu kad su bili ratovi tu na našim prostorima, gdje su postojali ljudi iz obavještajnih službi koji su plasirale lažne vijesti na internetu. Tad je malo ljudi imalo internet, ali ti koji smo bili tada na internetu si vidio da ponekad se desilo da taj kontraobavještajac koji je pisao kao cura, obično se lakše proda vijest ako nije muškarac nego cura, da ponekad bi se zaribo i vidiš u pisanju da mu pobjeglo, vidiš da je muškarac koji to da piše. Dobro, li pitanje manipulacije i medija je zapravo jedno pitanje koje postoji od kad je medija. Vjerojatno ne, ovaj su, put nije nikad vjerojatno toliko. Vjerojatno su sumerani tamo kad su tukli po onim pločicama, manipulirali vijestima. Ne, Rimljani su bili specijalisti za to. Znači, Rimljani su apsolutno ponekad, nećemo se ulaziti u Rim, šta su sve radili. Ali u ovom slučaju, nakon američkih izbora, nakon što se vidjelo šta ruska obavještajna služba uspjeva napraviti Darmar, i kako su nonšalantno američke kompanije Facebook, Twitter i ostali dozvolili da se to dešava, kako su dozvolili ISIS-u da ekstremnu islamsku propagandu o džihadu prenosi bez ikakvih zadrški, su rekli, ok, sad ćete plaćati globu. Znači, Njemcima dolaze izbori ove godine i oni apsolutno ne žele da im glasnogovornik ruske obavještajne službe bude Facebook u Njemačkoj. Znači, svaki put kad objave nešto što nije istina, ide im 40.000 eura globe, pa neka si razmišlja. Znači, Merkel ne želi sudbinu Obame. Recimo da je ona fizičar, da ona je jedna od rijetkih političara koji razumije to što radi, i kad ona kao znanstvenik ide nešto napraviti, onda to, ma Njemci imaju sreće da su imali nju u ovom situaciji, koliko god se nju napada da je ona kriva za krizu, možda da, možda ne, ona je u stvari prava osoba koja je spriječila šokove koji su trebali biti. Znači, kao i svaki znanstvenik, kada se ona uhvati posla, onda ne ide ludo raditi eksperiment, nego problem razbije na puno malih dijelova, onda rješava komad po komad. I to istočno-njemački znanstvenik. Dobro, ali u životu ponekad. Znači, ti možeš, sad ćemo sve to. Ne može se tako. Znači, ako je veliki problem, svi mi moramo vidjeti. Da li je taj veliki problem možemo razbiti na 10 malih i onda idemo po redu. Ko je najveći od 10 malih? Rješimo toga. I to je način na koji funkcionira njemačka politika u zadnjih x godina kada je ona na čelu. Ali inače, recimo da slično i prije nje. Znači, Njemci su imali uvijek osobe koje su od Drugog svjetskog rata na ovamo uspjevali tu državu pretvoriti iz ruševine u veliku državu. I to je za nas u životu vaši veliki problem. Da li ga mogu razbiti na 4 komada? Ok, ta 4 komada su sad već nešto što mogu zgrabiti. Vratimo se samo malo na Facebook. Oni kažu pola milijuna dolara kazne za lažne vijesti. Zar nema Facebook administratore koji bi o tome trebali brinuti? Nemaju. Radi se o automatima. Znači, u principu treba biti nešto gdje softveraši moraju se dati prilike. Već postoji dobrim dijelom razvijena umjetna inteligencija koja to može raditi. Znači, čak ne mora biti ni osoba to raditi. Znači, sve one silne slike koje se objavljuju, to ne stignu pregledati osobe. To radi softver. A ovo je prilika da ih se natjera da taj softver napravi da budu bolji. Znači, ovo je od silne dobiti koje dijele, neka izvole platiti i neka taj dio se napravi da funkcionira bolje. Ovo je jedan poticaj tehnologije. Znači, ti nemaš pravo, zato što proizvodiš veliku dobit, da omogućiš ove manipulacije koje se dešavaju, pogotovo što će oni imati posljedice dugoročno. Znači, mi sad pričamo ovi simpatično, ruska obavještajna služba je pomogla da se odabere predsjednik američki koji će... Dobro, to mi ne znamo. Ma dobro, ali jednim dijelom, vjerojatno nisu u potpunosti... Da. Trump je rekao nekoliko dana prije izbora da, što se njega tiče, on može i ubiti nekoga na cesti ovog trena, pa će opet biti izabran. Dakle, očigledno je on bio siguran u svoju pobjedu, bez obzira Se toga nakotilo puno, ali jedan od dijelova je bila manipulacija medijima. Jedan od dijelova, i to je bilo ciljano i napravljeno jako dobro. To se ne želi više, ali sad kad idemo pogledati... Dugoročno, šta nam to nosi? Dugoročno je to u principu kraj. Opet prije smo spomenjali Rim na kratko. Zna se da svaka civilizacija kad dođe u dekadentnu fazu, onda se biraju takvi čudaci koji predstavljaju narod, da ti se poslije zgražaš kako se moglo desiti da jedan veliki narod, kao što je bilo Rimska republika i poslije carstvo, dobije takve ljude na čelo koji su u stvari rasturili Rimsko carstvo. Ali ovo je potpuno normalno. Onoj sinusoidi koji predstavlja evoluciju nečega, uvijek na vrhu dolazi do oscilacija, dolazi do krivih odabira, dolazi do dekadencije i propadanja. Ovo što mi gledamo, pa mi smo, ne pričam sad Sjedinjene Američke Države, cijela je naša civilizacija takva kopija zapadno-rimskog carstva da bi Neron da dođe tu, kažemo, prekrasno, ono, sve bi nas grlio, balavio, baš to, tako sam htio da bude. Znači, mi smo u jednoj dekadentnoj fazi, ali to ne znači da je kraj kulture, znanosti i svega. Dekadentne faze su u principu jako dobre za razvoj svega ostaloga, osim političke misli. Da. Razmišljam tko će zapravo doći i odakle uništiti ovu našu civilizaciju, ovu našu kulturu koju imamo. Referiram se na Rimsko carstvo. A nema više barbara izvana, zato što mi sad kad idemo pogledati, prvi put imamo globaliziranu civilizaciju. Znači, to što imamo na Bliskom istoku, u Kini, u Japanu, isti su filmovi, isti je kulturni milje, ista je ekonomija kao i svugdje. Znači, barbari dolaze iznutra. I zna se na tome, to je transhuman agenda, radi se, mi već smo vjerojatno 5 godina u tome, znači ta civilizacija će biti zamijenjena, poboljšana sa nečim mješavinom ljudi i strojeva, ali na drugi način. Složno, ali to je prekomplicirano da na emisiji prođemo transhuman agenda. Da, onda ćemo u jednoj od sljedećih, preostalo nam je još svega toliko vremena da ipak malo spomenemo ono zbog čega je Korado Korlević poznat u svijetu, a to je ono što gledamo iznad nas. Što ćemo odabrati, Korado, od ovih tema koje su ostale. Ma i meni mi je jedna tema koju čovjek nemam ovdje napisanu, jedna interesantna. Idemo s njom onda. A to je da je priča oko udara prije 65,5, 66 milijuna godina u Jukatan i nestanak dinosaura i mogućnost da mi sisavci uspijemo postati ovako važna vrsta, u stvari u zadnjih godinu i nešto u stvari doživjela nekoliko velikih istraživanja, i to i zahvaljujući istraživanju u okolici Hvara, samog mjesta. Znači, na jednoj plaži zapadno od samog mjesta je pronađena stijena ili jedna breča ili slomljene stijene koje su se okamenile na ponovno, koje su nastale u tom tsunami od 36 milijuna godina. To je jedno veliko otkriće tog tipa, i ono što je još veći štos da ga je napravio jedan Hvaranin koji je doduše sa nekih 9 godina sa mamom otišao iz Hvara u Anconu, Alessandro Montanari, kojeg su domaći zvali Hvorski taljonc, i koji je vratio se i godinama je dolazio u Hvar i cijelo vrijeme gledao tu plažu, a on kao geolog koji je sa Alvarezom radio na istraživanju nestanka dinosaura, i odjednom nađe da u njegovom rodnom mjestu postoji jedno od najvažnijih otkrića tog tipa, a to je breča koja je složio tsunami. Znači, udar je bio Jukatan, 7 sati nakon udara dolaze takvi valovi da kidaju morsko dno i naguravaju na jedno od onih pličina koje je tada bio Hvar, 10 metara debeli sloj kamenja, i unutra ima i ridija i pepela koji pada s neba u to vrijeme, jer je išao u suborbitalni let. Eksplozija kada je bila u Jukatan, dio energije, dio materijala odletio u svemir i pada je onda iz svemira natrag, a dolazili su i ovi mega tsunami koji su kidali onaj dio što je... Ali Hvar tada nije bio otok. Ne, nije. To je tada bila jedna vrsta, recimo kao što su Karibski otoci danas. Znači, i Hvar je bio u fokusu jer su... ono što je tada bila Šolta i ono što je tada bilo, oni su na neki način fokusirali i kanalizirali udar, jer je gotovo nevjerojatno da je naslage toliko iskidalo na toj udaljenosti. Znači, geometrija morala biti prava. Uglavnom, to je jedna velika vijest koja je objavljena i meni mi je jako, jako štos. I da, treba reći da su i naši znanstvenici bili uz Montanarija i ove Amerikance tu, i da je jedan lijepi članak objavljen oko toga. Odlično. Hvala Korado. Bilo je to sve u današnjoj Eksplori 3. siječnja 2017. Čujemo se za 8 dana. Do slušanja. Eksplora. Obračun sa zagonetkama.